नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम में कर्तापन का अभिमान बना ही रहता है तो वो कर्तापन का अभिमान कैसे छूटे ऐसा पूछ। कर्तापन के अभिमान छोड़ने की बात खास ज्ञान मार्ग में है, सब मार्गों में ऐसी बात है कर्तृत्व अभिमान न रहे, परंतु ज्ञान मार्ग में खास है, भक्ति मार्ग में उतना नहीं होता कम चलेगा। भक्ति मार्ग योग मार्ग में कर्तृत्व अभिमान कुछ रह गया जा तो भी नहीं आगे क्या करते हो। उसमें तीन बात है, कर्तृत्व अभिमान मैं करता हूँ, ये कर्तृत्व अभिमान कह रहता है, हरेक काम करे मैं करता हूँ, ये कर्तृत्व अभिमान है। तो कर्तृत्व अभिमान रहते हुए ज्ञान मार्ग में बहुत कठिनता होती है और कर्म मार्ग में इतनी कठिनता नहीं होती है, और भक्ति मार्ग में और भी सुलभता हो जाती है। उसमें जो अभिमान करते थे अस अभिमान जाय जनी भोरे मैं सेवक रघु पति पति मोरे, वो अभिमान ऐसे हो जाएगा मैं भगवान का हूँ तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ करना है ही नहीं, करे करा बैराव जी मैं से कुछ करता ना है, भगवान की जैसे मर्जी होगी वैसे ही होगा, हमारे करने से क्या होगा। तो ऐसे भावना से करते तो अभिमान नहीं रहता, भगवान की परायणता होती है, शरण शरणागति होती है, भगवान पर विश्वास होता है, भगवान पर निर्भर होता है, भगवान पर ही, इस वास्ते करते तो अभिमान वो बदल जाता है, करने वाला मैं हूँ वो करते तो अभिमान बदल जा, भगवान कराएंगे जैसे भगवान की मर्जी होगी जैसे होगा, तो भगवान के प्राण होता है, तो इस वजह से कर्तृत्व अभिमान उधर लग जाता है और योग मार्ग में कर्तृत्व अभिमान रहता है, उसमें इतना बाधा नहीं होती, उसकी कर्तृत्व अभिमान नहीं हो तो बढ़िया है, परंतु तो उसमें खास करके अपने स्वार्थ भाव के त्याग की बात होती है। ज्ञान मार्ग में विवेक होता है मुख्य, भक्ति मार्ग में विश्वास होता है मुख्य, तो विश्वास कर ले भगवान करेंगे सब भगवान करेंगे, इस बात अपने कर्तृत्व जोरदार नहीं होता है, ज्ञान मार्ग बाधक होता है। तो भक्ति में चलने वालों के लिए ये है कि भगवान पर निर्भर रहे, भगवान की आज्ञा का पालन हरेक काम, कोई भगवान से विरुद्ध न हो जाए और विश्वास भगवान के रहे। भक्ति मार्ग में खास मिटाना है तो भगवान के समेत और जो विश्वास है वो हटाना है, इसमें कठिनता इसमें पड़ती है। भक्ति में विश्वास केवल भगवान पर ही हो, संसार पर शरीर पर अपनी योग्यता पर विश्वास न हो, तो यह विश्वास उठाना कठिनता है। ज्ञान मार्ग में कर्तृत्व त्याग कठिन है, इसमें विश्वास है और जो किसी को विश्वास न हो, बिन विश्वास भक्ति नहीं ते में द्रोही राम, उसमें विश्वास की मुख्यता है, कर्तृत्व त्याग की तीमित नहीं है, और इसमें निष्काम भाव काम न हो, कोई तरह की इच्छा न हो, किस तरह की इच्छा न हो, ये योग मार्ग में मुख्य है। तो अपने अपने मार्ग में मुख्य चीज है, तो कर्तृत्व अभिमान कैसे न हो कि भाई भगवान करने से होगा मेरे करने से क्या होगा, मेरे तो भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो भगवान को याद करो ये करना है, हम कर क्या कर सकते हैं, हम हमारा उद्धार कर लेंगे बाबा सुन, हम नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से होगा। तो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहने से कर्तृत्व अभिमान के त्याग की भाषा विषेद होती, स्वतः कर्तृत्व नहीं रहता स्वाभाविक ही भगवान होने से। करी गोपाल की सब हुए जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो है जो अपना अभिमान मानता है मैं कर दूंगा वो झूठा है। खड़े करा भाई राम जी मैं करता ना है, भगवान करते हैं, उन्हीं करने से ही होगा, हमारे करने से क्या होगा। तो कहते तो भगवान सदै ढीला रहता है स्वाभाविक ही, भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, वो प्रबंध में रहने से करते तो अपने ढीला सदै ही सीधा होता है। हम करके क्या कर देंगे, हम हारो बहु विधि जतन करी कर करके मैं तो हार गया। अपने करने से कोई काम कर देंगे हम, वो स्वामी कहते नहीं मैं तो हूँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए ये मन आदि का जितना बड़ा मुश्किल बना मैं तो हार गया। अब तुलसीदास बस हो ही तब प्रेरक प्रभु भर जे भगवान कृपा करे, कृपा करेंगे तो होगा, मेरे कर्ष नहीं होगा। तो अपने कर्तृत्व पर विश्वास नहीं था, अपने कर्तृत्व का भरोसा नहीं रहता, इस वास्ते कर्तृत्व होता ही नहीं उसका, उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। भगवान पर निर्भर विश्वास की आवश्यकता है। और योग मार्ग में करता है तो योग मार्ग में कर्तृत्व ज्यादा रहता है, ज्ञान मार्ग में तो बिटना चाहिए और कर्म योग में बदलने भक्ति योग में बदलना चाहिए। और कर्म योग में करना है तो केवल अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करना, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसे। और अपना कर्तव्य का पालन करना है, उसमें सकाम भाव का त्याग मुख्य होता है। कर्मयोग में कामना कोई नहीं, अपना स्वार्थ न हो, व्यक्तिगत स्वार्थ न रहे, इस पर विशेष दृष्टि। भक्ति में विश्वास की दृढ़ता है, कर्मयोग में उपकार के अपने स्वार्थ के त्याग की विशेषता है, और कर्मयोग ज्ञान योग में कर्तव्य के त्याग की मुख्यता है। ये है। तो अगर आप भक्ति मांग रहे तो कर्तव्य त्याग कैसे हो, ऐसी खास जरूरत नहीं है। विश्वास हो भगवान पर, एक आस रो एक बंद एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक आस रो एक बंद एक आस विश्वास। तो उसमें करने का पूजा अपने पर नहीं होता है, भगवान पर होता है। जितना अपने पर पूजा नहीं होता है वो आप ही होता है, तो कर्तव्य पर छूटता रहता है भगवान के भरोसे पर। और इन्हें कर्तव्य करता पड़े है, मेरा तो काम करना है, कर्मनी एवं अधिकार होते है, इसमें तो कर्म का अधिकार बना, कर्म का अधिकार करना चाहिए। माँ फल फल की इच्छा नहीं चाहिए, आशक्ति चाहिए, करता रहे पर कर्म का आशक्ति न हो। कर्म में और फल में न रही नेन्द्रियार्थे सु न कर्म नो अनुसज थे सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ सदस्य थे, संपूर्ण संग्रह त्याग कर योगारूढ़ हो जाता है। यदा नेन्द्रिय सदस्य कर्म सु अनुसज थे, पदार्थ क्रिया व्यक्ति में आसक्ति न हो। किसी व्यक्ति में भी जैसे माता पिता स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु व्यक्ति में, और रुपया पैसा संसार की वस्तुओं में, और क्रिया में करने का आग्रह भी यही काम करूंगा मैं ऐसे ही करूंगा, वो आग्रह न रहे और काम करे, तो इसमें निष्काम भाव की आवश्यकता है। कर्तव्यता के लिए रहते हैं तो नहीं। और भक्ति योग में ज्ञान योग में तो सब भाग है, ज्ञान योग जाए अहंकारम बलम धर्म, अहंकार पहले आया, अहंकारम बलम धर्म अहंकार अहं क्रोधम परिग्रह विमुचंद्र में शांत हो ब्रह्म हो जाए गर्भपति। तो उसमें कर्तृत्व मुख्य है, कर्तृत्व भोगतृत्व संसार है, और कर्तृत्व का त्याग कर दे, मैं कुछ नहीं रही वो किंचित करो मे थी ज्ञान मार्ग में, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं, करता प्रभाव है ही नहीं। तो उसका कर्तव्य का त्याग कैसे हो, अपने स्वरूप का बोध करे, अपने स्वरूप का ज्ञान, क्यों ज्ञान मार्ग है वो ज्ञान मार्ग ही है। तो अपना स्वरूप है कर्तापना है प्रकृति में, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणि, ये सब प्रकृति के द्वारा होता है, गुणा गुण सुवर्तन गुणों के द्वारा होता है, इंद्रिया इंद्रियार्थ इंद्रियों के द्वारा होता है, पंचेतानी महाभाव कारण आदि काम करने में अधिष्ठान करता कारण से प्रतिदेव सेवा से पंचम कर्म हेतु ये है, मैं हेतु नहीं हूँ, मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, बहुत नहीं है, इस प्रकार कोई संबंध नहीं है, ऐसे विवेक मार गए तो कर्तृत्व का त्याग कर ले। खास विवेक के द्वारा कर्तृत्व संसार में है, कर्तृत्व शरीर में है, कर्तृत्व इंद्रिय में है, कर्तृत्व गुणों में है, अपने कर्तृत्व है ही नहीं, तो कर्तृत्व का त्याग की बात खास ज्ञान मार्ग में है। अब आप सोचो आपके कौन सा मार्ग है, ये सामान्य कर्तव्य त्याग की बात बताई, कर्म हो ज्ञान हो भक्ति हो। क्रिया में तो आसक्ति रहती है महाराज, क्रिया करने में आसक्ति भी रह ही जाती है, बिना आसक्ति के हम कर्म में प्रवृत्ति नहीं होते। नहीं, आसक्ति को आसक्ति बिना प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा नहीं है। देखो, सेवा समिति में भर्ती हो जाए, मेला लगा हुआ है तो उसमें है सेवा करने के लिए ड्यूटी बजाना है, उसमें क्या स्वार्थ होता है बताओ? करते तो में क्या होता है उसमें, मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, कहाँ होता है? वो तो सेवा करनी है। अब क्या शब्द कहा आपने, कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो आसक्ति हो ही जाती है। आसक्ति काम नहीं होती, आसक्ति नहीं, आसक्ति क्रिया में पदार्थ में दूर रहती है, ऐसी व्यक्ति में क्रिया पदार्थ व्यक्ति, इसमें आसक्ति प्रियता, वो प्रियता त्याग रही है, वहाँ स्वार्थ बुद्धि त्याग रही है कर्म में तो, और ज्ञान में कर्तव्य त्याग करना, ज्ञान है विवेक, विवेक तो आपका स्वरूप क्या है, हमारा शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, मन बुद्धि हमारा स्वरूप नहीं है, ये अहम अहम मैं, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, स्वरूप है चेतन, और कर्तृत्व देता है प्रकृति में, तो प्रकृति हमारे साथ संबंध नहीं है, प्रकृति का संबंध विच्छेद है, तो उसमें कर्तृत्व साथ आता है। तो आप किस दृष्टि से कर्तृत्व का त्याग करना चाहते है, कर्मयोग है भक्ति योग है, कर्मयोग क्या है? ज्ञान हो गए जरूर कर्तव्य त्याग होना चाहिए, कर्तव्य त्याग में ज्ञान मार्ग चलेगा ही नहीं। इस वास्ते क्लेशो अधिकतर स्तेषाम अभ्यक्ता सुम अभ्यक्ता गति दुखों देहवद भी, देहवद है ना, अहंकारी के द्वारा ज्ञान योग बहुत कुछ है, ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता अहंकार में, ये सिद्ध हो जाता है। मैंपण है ना, मैंपण का त्याग मुख्य होता है ज्ञान योग में, और मैंपण है उसका शुद्धि होती है कर्म योग में, और मैंपण का समर्पण होता है भक्ति योग में, तो मैंपण समर्पण होने से कर्तापण का आप ढिलाई हो जाती है, कर्मा दृढ़ नहीं रहता। अब आपके मन के अनुसार पूछो, इसमें मैं कहा, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, सुधार हो तो बोलो, कि मैं जब तक नहीं मिटेगा तब तक भक्ति कैसे उदित होगी? ना, मिटना नहीं है, मैं पर मिटना नहीं, मैं पर बदलता है, भक्ति में मैं पर मिटाना नहीं पड़ता है, मैं पर बदलना पड़ता है। जैसे लड़की अपने आप को पीहर की मानती है, ब्याह होने पर अपने पीहर की नहीं मानती, वो ससुराल की मानती है, ऐसे मैं पर संसार का नहीं रहता, भगवान का रहता है, तो मैं पर बदलना हो जाए, मैं पर मिटाना नहीं होता, बदलने से चल जाएगा। अस अभिमान जाए जरी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कहाँ अभिमान मिटा, कहाँ अब बदल दिया, तो मैं संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, भक्ति मार्ग में बदलना होता है। पहली बात है समझना चाहिए, मेरा मार्ग भक्ति का है, कर्म का है, योग का है, योगास्त्र में तीन योग बताए, आप कुछ योग बताते हैं, साधन करने वाले क्या बात है कि विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते, स्वयं सोचते ही नहीं, इन अंधाधुंध लगे हुए हैं, तो अंधाधुंध में फायदा तो होता है पर विशेष नहीं होता, किसी एक मार्ग की मुख्यता हो जाए तो विशेष फायदा होता। हमको तो सभी मार्ग अच्छे लगते हैं, हमको सभी मार्ग अच्छे लगते हैं, ज्ञान मार्ग भी भक्ति मार्ग भी, हम निश्चय नहीं कर पा रहे कि कौन से मार्ग में हम चल रहे हैं कौन सा। अपनी योग्यता देखो, अपनी योग्यता, अपना विश्वास किस मार्ग पर जाता है, योग्यता किस बात की है और उत्साह किस मार्ग में ज्यादा होता है, प्रियता किस मार्ग में ज्यादा है। किस मार्ग प्रियता न होने से वो नहीं चलता है। देखो मुख्य बात नारायण नारायण नारायण, मनुष्य के खुद के विचार में ही ढिलाई होती है, अपने खुद के विचार में। जैसे कोई अपने घर से निकल पड़े और कहाँ जाना है ये पता नहीं, इस दशा है प्राय आदमियों की। जीवन तो चल पड़ा, जन्म हो ही गया और आयु जा ही रही है, पर हमें क्या करना है, किस तरह किस मार्ग चलना है, ये निर्णय स्वयं करना पड़ता है। स्वयं नहीं हो तो किसी पर श्रद्धा विश्वास हो, उसे जाकर पर निर्णय कर दो। और इस निर्णय के लिए प्रियता किस बात में है, ज्ञान मार्ग में अधिक प्रियता है, योग मार्ग में अधिक प्रियता है, भक्ति मार्ग में अधिक प्रियता है, रुचि मुख्य रुचि है, फिर योग्यता है, फिर विश्वास है इस मार्ग पर। ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान मार्ग में करते हुए त्याग मुख्य होगा, ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है। विवेक का अर्थ हुआ है सत असत का, नीति अनीति का, कर्तव्य अकर्तव्य का, सार असार का, दोनों का असला अर्थ। विवेक मार्ग में जड़ता का त्याग होता है, जड़ चेतन का, सत असत का विवेक, असत का त्याग, असत का, जड़ का, इसका त्याग हुआ है ज्ञान मार्ग में। खास ज्ञान मार्ग की बात है कि मेरा और शरीर का संबंध नहीं है, ये बहुत मार्मिक बात है, मेरे तो बहुत वर्षों के बाद मिली है। ज्ञान मार्ग की खास बात सबने सबके लिए काम की है, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, सब में काम की बात है। परंतु ये बात जो मैं कहता हूँ ना, मेरे को संतों से मिली है, पुस्तक की पढ़ाई मिली नहीं है। मैं इस बात पर आपको कहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दो, अगर ज्ञान मार्ग है तो, कि मेरा और शरीर का संबंध नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। तीन बार, सबसे पहले शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर बदलने वाला है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, सदा शरीर है वो अनित्य है, मैं नित्य हूँ, शरीर किसी क्षण भी बिना बदलने नहीं रहता, मैं किसी क्षण भी नहीं बदलता। ये खास बात है ज्ञान वाली के लिए, विवेक है ना, विवेक, ये विवेक खास है। इस दृढ़ को तो कर्तव्य छूट जाएगा, तो मेरे में कर्तव्य है ही नहीं, प्रकृति कर्माणी नान्य गुण भी करता रहूं, इंद्रिया इंद्रिया वर्तन दे पंचायत आप होती क्रिया होती है। जैसे आपके श्वासों की क्रिया होती है तो उसमें कर्तव्य तो होता है क्या, आंखें मीचते हैं खुलते हैं इसमें आपका कर्तृत्व होता है क्या, ऐसे आपका फेफड़ा चलता है इसमें आपका कर्तापन है क्या, जैसे इसमें कर्तापन नहीं है ऐसे चलने फिरने में भी कर्तापन ना हो, ये प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। क्रिया क्रिया सब प्रकृति में मात्र क्रिया, जैसे सरसों वगैरह हमारे में ही नहीं, शरीर में है, आंखों को खोलना भी नेत्रों में है, हमारे में ही नहीं, भोजन करने के बाद भोजन का पचना है वो आप ही पचता है, भोजन तो करते में करते तो है, पकाने में करते तो है क्या, क्योंकि मैं भोजन पका रहा हूँ, भोजन पच रहा है, तो जैसे पच रहा है इस जैसे भोजन भी हो रहा है, जाना भी हो रहा है, कड़ा भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रहा है, सुनना भी हो रहा है, बोलना भी हो रहा है, पश्चिम सुन ससन जगण असन गसन सुबह ससन परपन विषण ग्रहण उन्मिशन निमिशन नभी नहीं वो किंचित करो मैं थी, मैं तो कुछ करता ही नहीं है, इंद्रिया इंद्रिया से बढ़ते हैं, इंद्रिया दिया बढ़ती है। इसमें कर्तव्य त्याग की मुख्यता है। भक्ति मार्ग बताया है यार, भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ ज्यादा बताया है। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, और योग मार्ग बढ़िया अच्छा है ग्रस्तों के लिए। ये व्यक्तिगत एक मुख्यता नहीं है, एक मुख्यता तीनों आ जाते हैं साथ में, एक मुख्य रहेगा। कर्तव्य बात बताया प्रश्न सुनने से तेरह तेरह क्रिया है, ये आप सर्थ इंद्रिया जैसे वर्तन थे, वर्तन थे, मैं करता हूँ नहीं होता है, वर्तन थे हो रही है। एक करना होता है, एक होना होता है, एक है होता है। पहले करना होता है, करने के बाद में होना होता है, वो हो रहा है, होने के बाद में है होता है, किसी को देता है। अब बताओ अपने मन मार्ग की बात पूछो तो ज्ञान मार्ग में ये है महाराज, मैं कुछ नहीं करता नहीं हूँ, विवेक मुख्य है, जड़ चेतन है ना, तो चेतन में कर्तृत्व नहीं होता, चेतन में विकार नहीं होता, कर्तृत्व होता है चेतन में, जड़ में कर्तृत्व होता नहीं, और चेतन में चेतनता है, विवेक है, तो विवेक तो कर्तृत्व त्याग है, कर्तृत्व जड़ में देना, अब चेतन में कर्तृत्व होता नहीं, चेतन में क्रिया नहीं होती, क्रिया बिना कर्ता कैसे होगा, तो कर्तृत्व त्याग मुख्य है इसमें। छोड़ देने के बाद भी मैंने ऐसी क्रिया की उसका अभिमान रहता है। क्रिया को मैंने छोड़ दिया तो छोड़ने का भी एक अभिमान होता है कि देखो हमने भी ये छोड़ दिया है। देखो आप करके देखो, बिना क्रिया जो अटकल उसे उबार बैठती नहीं, अभिमान क्रिया का होता है, आप करते हो तब, आप करते ही नहीं क्रिया का अभिमान कैसे होगा। इसमें स्थित होकर अनुष्ठान करके पूछो, ये अटकल लगा दी अपने क्रिया का अभिमान हो जाएगा। आप करते ही नहीं करते होंगे, आप कोई काम करते मेरे को अभिमान होगा, क्रिया का अभिमान तो कर्तव्य में होता है नहीं, कंधे से होता है करने वाले को, करने वाला है तो करने वाला आप है नहीं, छोड़ कैसे हुआ, हमने क्रिया का त्याग मैंने किया, बात होती नहीं, क्रिया त्याग क्या किया, क्षमा करेंगे, आप करके देखो। कर्तृत्व अभिमान कैसे हो, कर्तृत्व खुद में है ही नहीं, कर्तृत्व अरे क्रिया का त्याग मैंने किया, क्रिया का त्याग क्या किया, क्रिया में है ही नहीं, त्याग तो तब हो जो आपके पास पहले क्रिया हो, फिर क्रियाओं को छोड़े तब क्रिया को होता है, मेरे में क्रिया है ही नहीं, तो आप वो श्वास लेते हो कर्तृत्व अभिमान होता है, आपने क्रिया लेना श्वास लेना शुरू कर दिया तो अभिमान आता है, मैं श्वास लेता हूँ, क्या आंखें मिस्ती खुलती सो अभिमान आता है, मैं आंखें खुद लेता हूँ, फेफड़ा चलता है तो अभिमान आता है, मैंने त्याग किया फेफड़े में, बताओ करते तो अभिमान त्याग तो तब आता है, करते तो आप में हो, मैं ये घड़ी कौन छोड़ दूं तो मेरे त्याग का अभिमान होगा, अपने में है ही नहीं अभिमान कैसे होगा, क्रिया करते हो पहले जिसे छोड़ोगे तब अभिमान होगा, तो इस बात करके देखो आप। काम तो करना ही पड़ता है कि विवाह योग्य की लड़की होगी उसके लिए वर्ग की तलाश करनी और कुछ प्रबंध करना ये सब करने में आता ही है, फिर करने का अभिमान हो ही जाता है, तो करेंगे करेंगे अभिमान मिटा कब था, हो जाता तब कहोगे पहले तो नहीं था, हो जाता है, हो जाता वो है कि जो मिटा हुआ वो मिटता ही नहीं है, तो होते रहता ही है, तो नहीं करे तो ही रहता है, नहीं करते ही रहता है, मेरी बात काटो, कर्तृत्व अभिमान जो है जहाँ वहाँ तो रहता ही है, वो कर्ता का अभिमान है उसका त्याग करना है ज्ञान योग में, आप में कर्तृत्व है ही नहीं, त्याग क्या करोगे, अगर ज्ञान मार्ग है तब लड़की बड़ी होगी चेतन तत्व में है क्या लड़की, मारे ज्ञान का है ही नहीं, एक जानवर की पकड़ी। इस वास्ते आप करके देखो, ज्ञान मार्ग में करके देखो। लड़की बहुत दूर है, मैंने श्वास का कह दिया और भोजन का कह दिया। भोजन करते हो तो क्रिया होती है, भोजन पचते हैं तो क्रिया करते हैं क्या आप? जैसे हम खिचड़ी पकाते हैं तो पकी के निदान दे तो अध पकी हुई सा, अब पकी हुई सा, अब कच्ची है। ऐसे भोजन का पता लगता है वो कि इतना भोजन तो हम पचा लिया, इतना भोजन कच्चा रह गया या पक गया, ये होता है क्या? कैसे वो क्रिया है ही नहीं हो? आप आदि में सत्य क्रिया होती है, तो वो तो ही बहुत कच्चा होता है, पकता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। आपको आपके साथ संबंध नहीं, ऐसे क्रिया मात्र के साथ। लड़की तो बहुत दूर रही, शरीर क्रिया के साथ संबंध नहीं है, भोजन के साथ नहीं, पश्चिम देखने के साथ संबंध नहीं है। पश्चिम श्रमण गठन उष्ण निमिषण चल गया। क्रिया हो रही है तो उसका कोई कर्ता तो होता ही है, बिना कर्ता की क्रिया होती नहीं। ज्ञान मार्ग देखो, आप दास माफ करना, ज्ञान मार्ग समझा नहीं है, उनको समझो और करो, पीछे पूछो। पहले समझना होगा, मैं निष्कृष्णा नहीं करता हूँ, निरादर नहीं करता हूँ। ज्ञान मार्ग को समझ चलो ज्ञान मार्ग में, फिर मैं उस बात पूछू। क्षमा करना महाराज, ज्ञान मार्ग क्या होता है पता ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 23 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।